shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. اب کافروں کے انجام کے بعد مومنین کو بشارت ہے، بے شک متقی باغات کے اندر ہوں گے چشموں، یقال لہم ادخلوها، ان کو کہا جائے گا کہ داخل ہو بہشتوں کے اندر سار سلامتی کے، فی الحال بے سلام ان کے نیچے کا لکھنا ہے، فی الحال بھی سلامتی، آمنین فی الاستقبال، استقبال میں بھی امن ہوگا. اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نیک لوگ بھی اپنے اندر ایک دوسرے سے غصے میں ہو جاتے ہیں، نہیں انسان ہیں، نیک لوگ کے درمیان کچھ کچھ بغض غصہ ہو ہی جاتا ہے کچھ دنیاوی لحاظ سے، لیکن بحث کے اندر یہ غصہ ہوگا یا ختم، سب بھائی بھائی ہوں گے. ونزانہ، اور کھینچ لیں گے ہم اس غصے کو جو ان کے سینے کے اندر ہوگا. من غلن، غل کا معنی غصہ، کینہ، اخوان درحالے کے بھائی ہوں گے. علی سرر متقابلین کی ہے، وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تختوں کے اوپر. آمنے سامنے بیٹھیں گے کس کے اوپر؟ آپ یہاں سوال کریں گے کہ تختوں کے اوپر جو آمنے سامنے بیٹھیں گے بہشتی، تو بیویوں کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ وہ بیویوں کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ وہ تو آپس میں آمنے سامنے بیٹھیں گے، بیویاں تو غریب روتی رہیں گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، تو کیا بیویوں کو ہم طلاق دیا ہے؟ مطلب یہ جب مجلس لگائیں گے، آپس میں کیا لگائیں گے؟ مجلس لگائیں گے، بیٹھیں گے تو آمنے سامنے بیٹھیں گے مجلس کے وقت، ہر وقت تھوڑا، یہ تھوڑا ہے کہ رات کے وقت بھی ہاں آمنے سامنے چاہیے. ہاں مجلس لگائیں گے جب، لا یا مسوم، نہ پہنچے گا ان کو بیچ اس کے کوئی تکلیف، نہ نکالے جائیں گے. نبے عبادی، ترغیب، میرے پیارے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، آئے غفور الرحیم اپنے پیارے بندوں کے لیے، یہ ترغیب ہے. اور آگے کیا ہے؟ ترغیب، آل ایمان و بین الخوف والرجاء، اور یہ بھی بتاؤ کہ عذاب میرا بھی عذاب دردناک ہے. چونکہ ترغیب و ترہیب کی بات چلی گئی، تو اب ترغیب و ترہیب کے نمونے آ رہے ہیں. ترغیب و ترہیب کے کیا نمونے آ رہے ہیں؟ بعض بزرگوں کو بشارتیں مل رہی ہیں بیٹوں کی، اور بعض کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ہلاک کیا جا رہا ہے. یہ ترغیب و ترہیب کے نمونے، نمونہ ترغیب. بتلاؤ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق، جب داخل ہوئے اس کے اوپر کہنے لگے سلاما، یہ جملہ فعلیہ ہے، سمجھا جی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں جملہ اسمیہ کہا تھا نا. اچھا، اب جب مختصر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا، بچھڑا بھونا ہوا، تو انہوں نے کھایا، جب نہ کھانے لگے تو ڈر گئے. فرمایا ابراہیم نے، بے شک ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں. کہنے لگے لا تخجل، نہ ڈرو، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایسے لڑکے کی جو بڑا عالم ہوگا. کون لڑکا جی؟ اسحاق علیہ السلام. تو ترغیب آ گئی نا، کالا بشر تمونی، استعجاب لکھو. یہ استعجاب ہے، استبعاد نہیں، یہ دو لفظوں کا فرق ہے. تعجب کو ظاہر کر رہے ہیں، جب بعید سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں سمجھ رہے، یہ استعجاب ہے، استبعاد نہیں ہے. یہ اصطلاح یاد کیا کرو. کالا، فرمایا ابشر تمونی، کیا خوشخبری دیتے ہو مجھ کو باوجود اس کے کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا، تو کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ کہنے لگے خوشخبری دی ہم نے تجھ کو ساتھ امر واقعی کے. یہاں حق کا معنی کیا ہے؟ امر واقعی، واقعتاً بچہ پیدا ہوگا، پس نہ ہو تو نا امید ہونے والوں میں سے. فرمانے لگے اور نہیں نا امید ہوتا اپنے رب کی رحمت سے مگر وہ جو گمراہ ہے، وہی نا امید ہوتے ہیں. قال فبا خطبکم ایہا المرسلون، تخویف دنیوی کتنے نمونے تھے؟ پانچ نمونے تھے نا، اب نمونہ اول، تخویف دنیوی کا نمونہ اول لکھو، نمونہ نمبر ایک. یہ پانچ نمونے آئیں گے. تخویف دنیاوی کا نمونہ اول. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آثار سے پہچانا کہ کسی بڑی مہم کے لیے جا رہے ہیں، کوئی عذاب دینے کے لیے. فرمایا پس کیا مہم درپیش ہے تم کو اے رسولو؟ یہ نمونہ کس کا ہے، ترغیب کا ہے یا ترہیب کا؟ ترہیب کا. ترغیب پہلے آ چکی ہے، یہ کیا ہے؟ ترہیب، ڈراوا. کوئی تخویف دنیاوی. اے بھیجے ہوئے کاستو، کہنے لگے انا ارسلنا، نمونہ ترہیب، ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط، مگر خاندان لوط کا، ہم بچا دیں گے ان سب کو، مگر اس کی بیوی، تجویز کیا ہم ان کو کہ وہ باقی ماندہ سے رہے گی، ہم اس لیے جا رہے ہیں. قلم ماجا، پر جب آ گئے لوط کے خاندان کے پاس قاصد، کالا فرمانے لگے بے شک تم قوم ہو اجنبی، ہائے ہائے بیریش لڑکے ہو اجنبی، اب میرے لیے تو مصیبت ہے. کہنے لگے نہیں نہیں، بلکہ لے آئے ہیں تیرے پاس وہ عذاب کہ جس کے بارے میں تیری قوم کیا کرتی تھی، شک کرتی تھی یا جھگڑتے تھے، اور لے آئے ہم تیرے پاس یقینی چیز اور ہم سچے ہیں. لہذا کیا کر، تو اپنے خاندان کو رات کے وقت لے کے چلا جا پاسرے، ہاں پس سیر کر، لے چل اپنے خاندان کو رات کے کسی حصے میں، وتب ادبارہم، اور تو چل ان کے پیچھے، ان کو آگے چلا تو پیچھے چل، ایسے نہ ہو کہ کوئی تیرے خاندان کا آدمی رہ جائے، وہ عذاب میں آ جائے گا، صرف تیری بیوی رہ جائے گی. اور چل تو ان کے پیچھے، اور نہ مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی ہے، اور چلے جاؤ جہاں حکم کیے جاتے ہو. شام ہے سو تو مارون، کہیں جگہ لکھو ملک شام، چلے جاؤ صدوم کی بستیوں کو چھوڑ دو، چلے جاؤ جہاں حکم کیے جاتے ہو. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور بھیجا ہم نے طرف لوط کے یہ حکم. قضائنا کا منع بھیجا، لکھو بھیجا ہم نے طرف لوط کے یہ حکم. یہ کون سا حکم ہے؟ اَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ تاکہ جڑ ان کی کاٹی جائے گی صبح کے وقت. جڑ ان کی کاٹی جائے گی کس وقت؟ صبح کے وقت. اب آگے جو ہے نا، وجا اہل المدینہ یستبشرون، یہ واو کس کے لیے ہے؟ مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب انہوں نے کہا تھا نا فرشتوں نے، سمجھے، کہ تو اپنے خاندان کو لے چل اور ان کی ہم جڑ کاٹ دیں گے، اس سے یہ پہلے کا واقعہ ہے وجا اہل المدینہ، آئے سمجھ؟ اس لیے وا مطلق جمع کے لیے ہے، یعنی اس کو جمع کر لو، ترتیب نہیں. جب ان کو پتہ چلا نا قوم لوط کو کہ ان کے پاس لڑکے بیریش حسین آئے ہیں، تو اس وقت دوڑ کے آئے، آئے سمجھ، اور ان کو کہا کہ لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے، آئے سمجھ. تو یہ ترتیب میں پہلے ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ جب سنا شہر والوں نے کہ حسین لڑکے ہیں تو آ گئے جی. شہر والے خوشیاں مناتے تھے کہ آج شکار ہے. حضرت نے فرمایا بے شک یہ مہمان میرے ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، سمجھے، اور نہ رسوا کرو تم مجھ کو مہمانوں کی نگاہ میں. پہلا رسوا تھا عوام کی نگاہ میں، فلا تفضحوا، یہ ولا تحزون کس کی؟ مہمانوں کی نگاہ میں رسوا نہ. قالوا اناد قوم، انہوں نے کہا کیا نہ روکا تھا ہم نے تجھ کو جہان والوں کی مہمانی سے؟ انہوں نے حضرت کو پہلے کہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کو، کہ کوئی مہمان تیرے پاس ہے تو ان کو نہیں ٹھہرا سکتا، باہر کے جو مہمان ہے تو نہیں ٹھہرا سکتا، ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا کر. پھر رات کو کھانے کی مہمانی بھی کھلاتے، دوسری مہمانی بھی دے دے دے، ایسے کبھی بدمانی جی. وہ کہتے تھے کوئی مہمان ہو ہمارے حوالہ کیا کرو بدمان سے دے. کیا نہ روکا تھا ہم نے تو ان ضیافت العالمین، جہان والوں کی مہمانی تھے. حضرت زد ہو کے کہنے لگے ہاؤ لائے بناتی، کہ تمہارے گھر جو ہیں عورتیں، میری بہو بیٹیاں ہیں، ان کن تم فاعلین، اگر ہو تم میرا کہا ماننے والے، کرنے والے مانا نہیں، یہ روح المانی نے اسی طرح کا ہے، تفسیر روح المانی دیکھو، اگر میرا کہا ماننے والے ہو تو بیٹیاں تمہارے لیے ہیں، میری بیٹیاں تمہاری بیویاں ہیں، وہ حلال ہیں۔ لامرو کا ادخال الہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب تیری زندگی کی قسم کہ وہ شیطان بد مست تھے، وہ شیطان کہہ دے بد مست تھے، اسی غلاظت کے اندر، بے حیائی کے اندر، قسم ہے تیری زندگی کی، بے شک وہ البتہ بیچ بد مستی کے حیران پھرنے والے تھے۔ یہ سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ باتیں ہوتی رہیں تو اس کے بعد ہے وہ چیز، اس کے بعد کیا ہے؟ وہی چیز ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی، ہم نے کہا فاسر بیال کا اپنے حال کو لے چال، ہاں پیچھے کوئی مڑ کے نہ دیکھے، ان پہ عذاب آ جائے گا، کس وقت؟ صبح کے وقت، مقتون مصبحین دیکھ رہے ہو، اب مقتون مصبحین کے بعد کس کا درجہ ہے تم بتاؤ؟ فاخذتهم الصیحۃ، اس کے بعد اس کا درجہ ہے فاخذتهم الصیحۃ۔ قرآن کو سمجھا کرو غور سے، انجام لکھ لو، پس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، چنگھاڑ کہتے ہیں سخت آواز، وہ آسمان سے آتا ہے، پس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، اور پھر دوسری چیز بھی تھی، ہاں اور کے بستیوں کو اوپر لے کے وہ چنگھاڑ نے، مشرقین سورج نکلتے ہی پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، سورج نکلتے ہی، ادھر تو ہے مشرقین اور پہلے کیا تھا؟ مقتون مصبحین، اس لیے مفسر کہتے ہیں کہ ان کا عذاب شروع ہوا صبح صادق کے وقت، سمجھے، اور ختم کس وقت ہوا؟ اشراق کے وقت، سمجھے جی، پس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے مشرقین، اس حال میں کہ اشراق کرنے والے تھے۔ کیفیت گرفت، فجعلنا عالیہا، کیا ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے، اے بستیوں کو اوپر لے گئے ہو ایسے الٹ دیا، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر پتھر سنگ گل کے، پہلے سنگ گل کی تحقیق بتا چکا ہوں نا، ان فی ذلک، اس واقعے کے اندر بہت سی عبرتیں ہیں، للمتوسمین، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، یا بہت سے دلائل ہیں عبرت حاصل کرنے والے، وَإِنَّهَا، اور یہ قوم لوط کی بستیاں جو ہیں، لَبِسَبِيلِ مُقِيم، البتہ اوپر سڑک آباد کے ہیں، سبیل مقیمنا سڑک آباد، تم جب ملک شام جاتے ہو نا تو صدوم کی بستیاں کہاں ہیں؟ راستے میں ہیں، ان کو دیکھتے ہو، اب بھی علماء دیکھ آئے ہیں، سیاح دیکھ آئے ہیں، وہ بحر مردار جس کو کہتے ہیں وہی جگہ ہے۔ ان نفیز آیا، بے شک اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے مومنین کے لیے۔ وائن کان اصحاب الایکۃ الظالمی، یہ تخویف دنیوی کا دوسرا نمونہ، ایکا جی کس کو کہتے ہیں؟ جنگل کو، تو وہ جنگل والے تھے، ان کے پاس کون گئے تھے جی؟ شعیب علیہ السلام، ان کو اصحاب مدین بھی کہا جاتا، اصحاب ایکا بھی کہا جاتا، سات جنگل تھا، دشت تھا، یہ دوسرا نمونہ، اور بے شک تھے جنگل والے البتہ بڑے ظالم، فانتقمنا منہم، پس بدلہ لیا ہم نے ان سے، وانہما، اور بے شک یہ دونوں بستیاں، اب ہما ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ گے؟ قوم لوط کی بستیاں بھی اور قوم شعیب کی بستیاں بھی، اور بے شک ان بستیوں کے مقامات لب امام مبین، البتہ اوپر سڑک واضح کے ہیں، تو امام کا معنی ہر جگہ امام ہوتا ہے، سڑک بھی ہوتی ہے، ادھر سڑک ہے، یعنی امام کے سر پہ بیٹھے ہیں۔ والقد کذبا، تخویف دنیا کا تیسرا نمونہ، یہ ہیں قوم سمود، جن کے پاس کون گئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام گئے، اور البتہ کی جٹھلایا اصحاب ہجر نے رسولوں کو، یہ ہجر ایک وادی تھی حجاز اور شام کے درمیان، بھئی انہوں نے بہت سے رسولوں کو جٹھایا یا ایک رسول کو جٹھلایا؟ ایک کو نا. ادھر کیا ہے؟ مرسلین. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک رسول کا جٹھلانا سب رسولوں کا جٹھلانا ہوتا ہے, کیونکہ سب رسول جو ہیں اللہ کی طرف سے ایک دین لائے یا مختلف دین, وہ اصول دین میں سارے متفق تھے, فروع کے اندر اختلاف تھا. یا مرسلین جو ہے نا, ایک کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا ہے, ایک کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا رہتا ہے تعظیمن, سمجھے جی؟ جیسے قرآن پاک میں ہے وَنَازَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ, یہ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا ہے کہ میزان تو ایک بہت بڑی ہوگی لیکن اس کو جمع سے تعبیر کیا گیا, سمجھے؟ یہ خواجہ عبید اللہ احرار جو گزرے ہیں ان کو احرار کہتے ہو, حر کہتے ہو, حالانکہ احرار جمع ہے, حر کہنا چاہیے, دیکھو جمع کا اطلاق ہے. حضرت کعب کو کیا کہتے ہو؟ حبر کہتے ہو, حبر یا احبار؟ آپ کس کا اطلاق کر رہے ہو؟ جمع کا. تو بزرگوں پہ جمع کے اطلاق ہیں, ہماری اصطلاح میں ہیں. واتینا ہم آیاتنا, اور دیں ہم نے اس کو اپنی آیات, وقانوا عنہا مورزین, اعراض کرنے والے تھے. آیات تکوینیہ دکھائیں گی معجزات, آیات تشریعہ بھی نازل ہوں لیکن اعراض کیا ہوں گے. وقانوا ینہتون, بیان استحکام, اللہ نے ان کا استحکام بیان کیا کہ بڑے مضبوط آدمی تھے, اور پہاڑوں میں جی رہتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کے کیا بناتے تھے؟ گھر, بڑی بڑی غاریں, بیان استحکام, اور تھے تراشتے تھے پہاڑوں سے گھروں کو, اس حال میں کہ امن والے تھے. بس پکڑ لیا ان کو بھی چنگھاڑ میں, اوپر سے سخت آواز, نیچے سے زلزلہ صبح کے وقت. بس نہ کام ہے ان سے وہ دنیاوی ہنر جن کو وہ کاف کرتے تھے. دنیاوی ہنر وہی بڑی بڑی غاریں بنائیں, مضبوط گھر. وما خلقنا السماوات والارض, دلیل عقلی نمبر دو. ابتدا میں دلیل عقلی تفصیلی تھی یا نہیں؟ وہ بہت بڑی دلیل عقلی تھی, وہ پہلے تھی, یہ کیا ہے؟ دوسری ہے. وہ ابتدا میں تھی. اور نہیں پیدا کہ ہم نے آسمانوں کو, زمینوں کو, جو کوئی پیدا, الا بالحق, مگر با فائدہ. وَإِنَّ السَّاعَةَ تَخْوِيفِ اُخْرَوِ, اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے. فَاصْفَحِ صَفْحَ الْجَمِيلِ, یہ تسلی ہے جی, تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ایک, پس در گزر کر, تو در گزر کرنا اچھا, پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا ایک جا, صبر جمیل, کیا پڑھ چکے ہو؟ صبر جمیل پڑھ چکے ہیں نا. صبر جمیل کا کیا معنی؟ مالا شکوا ماہو الخلق, کہ مخلوق کی طرف شکایت نہ کرو, اللہ کے آگے شکایت کرو, دعا بھی کرو, وہ کیا ہے؟ صبر جمیل. یہ کیا ہے؟ صفح جمیل ہے. صفح جمیل اس کو کہتے ہیں کہ ملامت نہ کرو. مثال طور, ہماری تمہاری یاری ہے, پھر یاری جائے بگڑ, تو یاری بگڑنے کے بعد صفح جمیل ہو, ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو, اچھے طریقے پہ در گزار کر لو. آگے سمجھ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفح جمیل. اے سمجھ, اچھے طریقے پہ در گزار کر دینا, ملامتی نہ کرنا. ایک ہے حجر جمیل, کیا؟ وحجرہم حجرن جمیلا. حجر جمیل اس کو کہتے ہیں مالا ازا ماہ, مالا جس کے ساتھ ایزا نہ دی جائے. کیا نہ دی جائے؟ ایزا نہ دی جائے. تو حجر جمیل کو زیادہ سخت ہوتا ہے, وہ ملامت ہو سکتی ہے اور ایزا نہیں ہوتا. ادھر تو ملامت نہیں ہوتی صفح جمیل. اب تینوں کا فرق پڑا ہے. فصفح صفح جمیل, تسلی رسول نمبر ایک, در گزار کرو, در گزار کر چنگا. ان ربا کا اللہ تھا, اس لیے کہ بے شک رب تیرا وہی خلاق ہے. خلاق کا معنی بڑا خالق, ساری دنیا کو پیدا کرنے والا, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا, علیم ہے, جاننے والا ہے. وہ پورا بدلہ لے لے گا, تو در گزر کر دے. والقد آتینا کا, یہ تسلی نمبر کتنی, دو. اور اب تاکہ دی ہم نے تجھ کو, سات آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. یہ کیا ہیں سات آیتیں؟ فاتحۃ الکتاب. معلوم ہوا فاتحۃ الکتاب کا شان بہت بڑا ہے. والقرآن العظیم, اور یہی فاتحۃ الکتاب کیا ہے؟ قرآن عظیم ہے. تو فاتحۃ الکتاب کا نام سابع مثانی بھی ہے, قرآن عظیم بھی ہے, سمجھے؟ تو حضور کو تسلی کے لیے فرمایا, خوشخبری دی کہ فاتحۃ الکتاب. اور فاتحۃ الکتاب شفا بھی ہے. کیا؟ کہ دم کیا کرو نا, اور تمہیں زیادہ دم نہ ہے تو کیا کیا کرو, فاتحۃ الکتاب کا دم بھی کافی ہے. اول آخر درود شریف پڑھ لیا, اور ایک اور مجھ سے وظیفہ کبھی لکھوا لیا کرو. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بھی ساتھ پڑھ لیا کرو. وہ قصیدہ بردہ کا شعر ہے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحب, یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحب. سمجھے؟ یہ حضرت فرماتے تھے یہی پڑھ لیا کرو. چلیے, لا تمدن عینیک, تنبیہ ہے. لا تمدن عینیک, نہ دراز کر تو اپنی دو آنکھوں کو طرف ان چیزوں کے, کہ نفع دیا ہم نے ساتھ ان کے بہت سے قسموں کو ان کفار میں سے. کافروں کو جو ہم نے دنیا دیا ہے نا, یہ بنگلے ہیں, ہوائی جہاز ہیں, کاریں ہیں, چینجے کر پر ہے, ان کی طرف تو نگاہ اٹھا کے نہ دے, ان کی طرف تو نگاہ اٹھا کے نہ دے. یہ قرآن سے زیادہ نعمتیں ہیں کیا وہ؟ تو بڑی نعمت تو یہی ہے, ہماری نگاہ اس کے اندر رہنی چاہیے. ہاں, ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو, کچھ ہی نہیں ہے, چند روزہ بہار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سمجھے؟ ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ, لیکن کچھ نہ تھا, چند روزہ زندگی ہے. اچھا جی, اور نہ دراز کر تو اپنی دو آنکھوں کو طرف اس چیز کے, کہ نفع دیا ہم نے ساتھ اس کے بہت سے قسموں کو ان کفار میں سے. ولا تحزن علیہم, یہ تسلی نمبر تین ہے. اور نہ غمناک ہو ان پہ, کہ وہ اسلام جو نہیں لاتے نا, آپ ان پہ غمناک نہ ہوں. آپ کے ساتھ اور مومن بیٹھے نہیں, ان کے ساتھ خوش ہو جاؤ جیسے ہم تمہارے ساتھ خوش ہیں الحمدللہ. وقف جناح کا, اور نرم کر تو اپنی جانب کو واسطے مومنین کے. وقل, فریضہ خاتم الانبیاء, اور کہہ تو بے شک میں ہی ڈرانے والا ہوں واضح. یہ جی کتنی پہلے آ گئی تھیں تخفیف کے, کتنے نمونے آ گئے تھے جی؟ تین آ گئے تھے نا. تو میں نے کتاب کے اندر پڑھایا ہے کہ تخفیف دنیاوی کے پانچ نمونے ہیں, تین پہلی اقوام سے اور دو کے سے مکے والوں سے. اب مکے والوں کے جو ہیں وہی دو آ رہے ہیں. کما انزلنا علی المقتسمین, تخفیف دنیاوی کا چوتھا نمونہ. چوتھا اور پانچواں ان کا تعلق مکے والوں سے ہے. وہ جی اصل بات یہ تھی کہ مکے کا سردار تھا ولید. مکے کا سردار کون تھا؟ ولید نے بارہ آدموں کو مقرر کر دیا تھا کہ جب حج پہ لوگ ہیں نا باہر سے, وہ باہر سے لوگ آتے تھے حج پہ یا نہیں, تو جب حج پہ باہر سے لوگ ہیں تو دروازوں کے اوپر بیٹھ جایا کرو. دروازوں سے مراد ہیں راستے, مکے کی طرف جو راستے آتے ہیں نا شہر کی طرف, ان راستوں پہ بیٹھ جایا کرو بارہ آدمی. اور باہر سے جب لوگ آئے نا, ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دو کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, وہ شاعر ہے, مجنون ہے, اس کے اوپر کتاب اتری ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ جھوٹی کہانیاں ہیں, جادو ہیں سمجھا، سحر ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن کے متعلق بکواس کرو اس قسم کی۔ تو یہ مکے والوں کے لیے ہوا یا نہ ہوا، اللہ نے ان پہ بھی عذاب نازل کر دیا 12 آدموں پہ۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اس سے پہلی عبارت معروف ہے کہ ننزل علیکم العذاب، ننزل علیکم العذاب، نازل کریں گے ہم تمہارے اوپر عذاب کو، 12 نہیں ہیں 16 ہیں، دیکھنے میں شک میں پڑ گیا، وہ 16 آدمی تھے۔ ننزل علیکم العذاب، نازل کریں گے ہم تمہارے اوپر عذاب کو، جیسا کہ اتارا ہم نے عذاب کو اوپر بانٹنے والوں کے۔ اب بانٹنے والوں سے کیا مراد ہے؟ اور جنہوں نے راستوں کو بانٹ لیا تھا، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کر دیا تھا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا کر دیا تھا؟ کوئی کہتا تھا کہ یہ قرآن شعر ہے، کوئی کہتا تھا یہ جادو کی باتیں ہیں، کوئی کہتا تھا یہ کہانت ہیں، کیا ہے؟ کہانیوں کی باتیں ہیں، کہانت، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ سمجھی بات یا نہیں سمجھی؟ تو ہم نے چونکہ تخویف دنیا کا نمونہ اہل مکہ کے لیے بنایا تھا نا، اس لیے میں یہی تشریح کر رہا ہوں۔ بعض مفسرین نے ایک دوسری تشریح بھی کی ہے، وہ اس کا مستاق بنایا ہے یہودوں کو، کس کو جی؟ یہودیوں کو مستاق بنایا ہے کہ یہودی جو تھے نا، وہ کتاب تورات کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں رکھتے تھے، ایک جگہ رکھتے تھے یا ورقوں میں رکھتے تھے، پہلے کیا پڑھے ہو، اوراق میں رکھتے تھے علیحدہ علیحدہ، پھر اپنی مرضی سے جو چاہتا ورق دکھا دیتے، جو چاہتے چھپا دیتے۔ پھر معنی یوں ہوگا، کما انزلنا علی المقتسمین، ہم نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا، کیا؟ اب یہ عذاب نہیں، ننزل علیکم عذاب نہیں ہوگا، اے میرے محبوب ہم نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا، بل قرآن العظیم ہے نا، جیسے اتاری ہم نے کتاب اوپر ان کے جو بانٹنے والے تھے۔ اب بانٹنے والوں سے مراد کیا ہے؟ وہ ورقوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے والے، تقسیم کرنے والے، جنہوں نے کیا تھا قرآن کو، قرآن سے مراد کیا ہے؟ کتاب تورات، سمجھے؟ یزین ٹکڑے ٹکڑے، آگے سمجھ، بعض یوں بیان کرتے ہیں لیکن ہم اسی کو ترجیح دے رہے ہیں پہلی کو۔ پس قسم میں رب تیرے کی، البتہ سوال کریں گے ہم سب سے اس چیز سے کہ تھے عمل کرتے، پستا بما تو عمر، یہ فریضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پس کھول بیان کر، اے میرے محبوب آپ قرآن کو پورا کھول کے بیان کر، واضح کر، پر کھول کے بیان کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے تو، اور اعراض کر مشرقین سے، انا کفینا کل مستحزین۔ یہ انا کفینا کا، یہ تخفیف دنیا کا کتنا نمونہ ہے جی؟ پانچواں، چار آ گئے نا، یہ دو اہل مکہ سے تھے۔ تخفیف دنیاوی کا پانچواں نمونہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی ہے۔ تسلی نمبر کتنی؟ 4، بے شک کافی ہو چکے ہم تجھ کو مستحزین سے، مذاق کرنے والوں سے۔ وہ مقتسمین جو تھے وہ 16 تھے، اور یہ مستحزین جو تھے یہ 5 تھے۔ یہ حضور کے ساتھ خود مذاق کرتے تھے، حضور کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، بے شک کافی ہو چکے ہم تجھ کو مستحزین سے۔ یہ تخویف دنیا نمبر 5، تسلی نمبر 4، الذین، یہ وہ ہیں جو کرتے ہیں ساتھ اللہ کے معبود اور ان قریب جان لیں گے۔ بالقد نعلم، میں نے کیا لکھایا تھا کہ حضور کو تسلی کتنی ہے؟ لازم و در 5 ہے نا، یہ 5ویں تسلی، تسلی نمبر 5۔ یقینی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے سینہ تیرا، بس سبب اس کے بھی کہتے ہیں، بکواسے کرتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، علاج حزن اور اصول کامیابی، علاج حزن اور اصول کامیابی، پس تسبیح بیان کر تو نمبر 1، بحمد ربے کا، سبحان اللہ بھی کہے، الحمدللہ بھی کہے، نمبر دو، وقم من الساجدین، نمبر تین، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر، وعبد ربا کا، نمبر کتنی جی، چار، عبادت کر رب اپنے کی یہاں تک کہ آ جائے تو اس کو موت. یقین کا معنی کیا لکھ لیں، موت. عن ابن عمر وغیرہ، روح المانی کا حوالہ، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں یقین کا معنی موت ہے. ابن عمر بھی کہتے ہیں اور صحابہ بھی کہ روح المانی کا حوالہ لکھو. اور قرآن پاک کے اندر نظیر بھی ہے، کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا، آگے گئے یقین، ہمارے اوپر موت آ گئی. تو یقین کا معنی موت کرنا ہے. یہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ ایک بدماش فرقہ ہے آپ کے پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ آ جائے تمہیں کیا، یقین. جب یقین ہو جائے کہ تم واصل باللہ ہو، اللہ پہ پہنچ چکے ہو، تو تم پہ پھر عبادت معاف ہو جائے گی. کیا تو بدماش فرقہ یہی کہتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، ایسے بھوت آدمی ہیں وہاں پنجاب کے اندر ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے اور مریدوں کو کہتے ہیں کہ قرآن میں حتی آتی ہے کل یقین. اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ ہم خدا پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیے نماز معاف ہے. سمجھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی، کسی نے کہا حضرت ایک قوم ہمارے اندر ہے، پہلے بھی تھے، وہ کہتے ہیں نحن وصلنا، ہم واصل باللہ ہو چکے ہیں، فلا حاجت لنا الى تکالیف، اب ہمیں تکالیف کی ضرورت نہیں، نماز روزے کی ضرورت نہیں، نحن وصلنا، ہم واصل باللہ ہو چکے ہیں. حضرت نے فرمایا جنید بغدادی رحمہ اللہ نے، قد صدق، قد صدق، انہیں سچ کہا ہے، ولیکن فی الوصول الى سقر، وہ واصل ہوئے ہیں لیکن واصل باللہ نہیں ہوئے، کہاں پہنچ گئے، دوزخ میں. اور جو دوزخ میں پہنچ جاتا ہے اس کو نماز کی کیا ضرورت. قد صدق ولیکن فی الوصول الى سقر، سقر کی طرف پہنچ گئے ہیں. سمجھے کہ پرانے زمانے میں بھی یہ چیز تھی. یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے کہ شیطان آ گیا سامنے، بڑی حسین شکل میں، کہنے لگا یا عبد القادر جیلی ان ربک وقد اسکت تو ان کا تکالی، میں تیرا رب ہوں اور میں نے معاف کر دیا تجھ کو، تکالی ختم، نماز نہ پڑھو، رب ہوں تیرا. ایسے حسین شکل میں سامنے آ گیا. اب دوسرا آدمی ہوتا تو گمراہ ہو جاتا ہے نہیں. حضرت نے فرمایا افسا یا لعین لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے لانتیا ذلیل ہو جا، تو شیطان ہے. اور لانتی ختم ہو گیا، کچھ دیر کے بعد پھر انسانی شکل میں آ گیا ساتھ، کہنے لگا عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا، ورنہ اسی انداز کے اندر میں تقریباً 70 بزرگوں کو گمراہ کر چکا ہوں، لیکن تیرے علم نے تجھ کو بچا دیا، تو میرے دعو کے اندر نہیں آیا. حضرت نے فرمایا یہ تیرا دعو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا، اللہ کے فضل و کرم نے مجھ کو بچا دیا ہے، یہ دوسرا دعو تل تھا. تو یہ بابا پرانی بات چلی آ رہی ہے، پہلے بھی ایسے بدباش آدمی تھے، تو یہ خیال کرنا ایسے غلط پانی میں مبتلا ہو. شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com